الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا دلیل عقلی په مسله توحید الله تعالی باندې دا ورځ الله تعالی پیدا کړی دا پدې کې ګټه وکي پدې کې وګرځي راوګرځي او شپه الله تعالی د آرام د لپاره پیدا کړی دا نو خلکو خبره الټکله د شپې چیرې هغه ګرځي او د ورځې سکی هغه ودکی الله الذي الله تعالی غدا دې جعل لكم الليل پیدا کړی دا ساز د پاره شپه لتسكنوا دې دې کې په عبارت کې تقدیر دې جعل لكم الليل مظلما پیدا کړی دا الله تعالی ساز د پاره شپه تیری والا لتسكنوا فيه دې لپاره چې آرام وکي پاغي کې والنهار او پیدا کړی دا الله تعالی ورځ مبصرن رڼا والا لتبتغوا من پس دې دې کې په عبارت کې تقدیر دې دې لپاره چې ولټوي دې الله تعالی مهرباني ان الله یقینا الله تعالی لذو فضل علی الناس فضل ورده مهربانی ورده په خلکو باندې ولیکن اکثر الناس لا يعلم لا يشكرون لیکن زیات خلق شکریا نه ادا کوي تفسیر جلالین لیکلی دی دې ذکر شکریا نه مراد څه دی ولیکن اکثر الناس لا يشكرون فلا يؤمنون هغه ایمان نه راوړي دا الله تعالی د نعمتونو یو شکریا دار چې دا الله تعالی توحید ومني نو ډیر خلک کری هغه ایمان نه راوړي ذالکم الله ربکم دغه صفتونه ول الله تعالی رب تاسو ری خالق کل شی پیدا کوونکی د هر شی دی لا اله الا هو نشته ری حقدار د بندگی سوا د الله تعالی نه فانا توبکون نو سرنګي اړول شی تاسو ری حق نه ته توحید د الله تعالی نه کم طرف ته اړیدل شی تاسو کم طرف ته رواني کذالک یوفق الذین کانوا بیااتنا یجهدون کذالک کاپ د تشبیه د پاره دی علامه بیضاوی رحمت الله علیه وی کما اوفیکو لکه سرنګی چې دغه خلق واړول شول نو اوفیکا عن الحق کل من جهد بیاات الله لکه سرنګی چې د مخکینی خلق چې څوک د قیامت نه انکار کوي او توحید د الله تعالی نه انکار کوي نو هغه د حق نه بل طرف ته اوړېدلې دي نو دغه سې څوک چې د الله تعالی د آیاتونو نه انکار کوي نو هغه د حق نه اوړېدلې دي کذالک یوفق الذین دغسې اوړېدل کوي هغه کسان کانو بی آیات الله یجهدون او دغسې اوړېدلې دي هغه کسان چې د آیاتونو د الله تعالی نه یجهدون انکار کوي د الله تعالی د آیاتونو چې انکار کوي نو هغه د حق نه اوړېدلې دي بل طرف ته الله الذي دلیل عقلی په مسله توحید الله تعالی باندې څلور نعمتونه الله تعالی بیان کړی دي غټ غټ نعمتونه الله الذي الله تعالی غزا دې جعل لكم الارض چې پیدا کړی دي ستاسو لپاره ځمکه قرارا د آرام ځای و سما بنان او اسمان چت و صورکم په احسن صورکم او شکلونه درکړی دي الله تعالی تاسو ته په احسن صورکم نو ښایسته کړی دي شکلونه ستاسو لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم الله تعالی دا انسان په ډیر ښایسته شکل باندې پیدا کړی دی ورزقکم من الطيبات او روزی درکړی دی الله تعالی تاسو سره پاک چیزونه پاک خوراکونه الله تعالی درکړی دی ذالکم الله ربکم دغه صفتونه ول الله تعالی دی رب تاسو تبارک الله رب العالمین نو برکتونه ول دی الله تعالی پالون کړي مخلوقات لري المبارک فی کل شیء هو الله دغه الله تعالی برکتونه ول دی هو الحی بل دلیل عقلی په مسله توحید الله تعالی باندې اغه ذات نه حاجتونه غواړي چې هغه همیشه لپاره ژوند لري په هغه باندې مرګ نه راځي هو الحی دغه الله تعالی همیشه ژوند لري لا اله الا هو نشته ری حقدار د بندګۍ سوا د الله تعالی نه فدعوه نو دعاګانې غواړي دغه نه مخلصین له دین خالص کون کې الله تعالی لپاره بلنی الحمدلله ټول صفاتونه د اولوهیت خاص د الله تعالی لپاره دی رب العالمین چې پالون کې له مخلوقات لري قل ورته پیغمبره انی نهیت ان اعبد الذین تدعون من دون الله کله چې د الله تعالی دین بیان شي نو تا ته به دعوت درکوي چې یاره ته زه چې دا کومه طریقه کوم ته دا ولې نه منې الله تعالی د هغې جواب کوي قل ته پیغمبره انی نهیتو یقینا زه منع کړلی شویم ان اعبد الذین د بندګۍ د چې بندګي وکړم زه د هغه چا تدعون من دون الله چې رابلی ته سوا د الله تعالی نه لما جاءنی البینات هر کله چې راغلل ماته البینات ښکاره دلایل تفسیر جلالین لیکلی دي البینات یعنی دلائل التوحید د الله تعالی د توحید دلائل ما ترغلل نو دا غین اورستو ز بیا د الله تعالی دین پریک دمه او بل سو کومنم او امر تو حکم کله شه دمه تا ان اسلم ل رب العالمین چې زه تا همیشه پر تابع او سی گمزه همیشه پر د تابعدار شم ل رب العالمین رب د مخلوقات ته هو الذی الله تعالی غزاد ده بل دلیل عقلی په مسله توحید د الله تعالی باندې دا مخکی ویل شو دی سورۃ المؤمنون کې دا دلیل په تفصیل سره ویل شو الله تعالی هغه ذات دی چې تاسو الله تعالی د سنه پیدا کړی د خاورینا بیا الله تعالی د نطفه نه پیدا کړی بیا الله تعالی واړه واړه چیرې پیدا کړلې بیا الله تعالی عمر درک نو بیا چیرې بډاګان شولې دا څوک کې دا الله تعالی کوي نو الله تعالی ولې نه مني هو الذي الله تعالی غذ د خلق کوم چې پیدا کړی تاسو من تراب د خاورینه، ثم من نطفه او بیا د ساس کې رمنینه، ثم من علقه بیا د ټوکلې د وینینه، ثم یخرجکم طفلا بیا را وباسي الله تعالی تاسو را طفلان واړه ماشومان. دې یک په عبارت کې تقدیر دی. ثم یربیکم او بیا الله تعالی تاسو تربیت کوي، له تبلوغ شد کوم ډیر پاره چې ورسیږي ځوان خپل ته ماشومی الله تعالی تربیت کوي کینو ځوان شي. ثم لتكون شيوخا دې یک په عبارت کې تقدیر دی. ثم یعمرکم او بیا الله تعالی عمر درکې تاسو لري تكون شيوخا ډیر پاره چې شی بډاګان بس بیا بډاګان شي ډیر عمر دل الله تعالی درکې. ومنکم من یتوفى او بعض تاسو نه غړي چې هغه پات شي من قبل مخکی دا ځواني ته رسیدلونه. تفسیر مدارک لیکری دی ومنکم من یتوفى من قبل یعنی قبل بلوغ الاشد او قبل شیخوخته، تاسو لا بډاګان شوی نه او یا ځواني ته نه رسیدلې نو کله الله تعالی دا غینه باندې مخکی مرګ راوالی، قبل بلوغ الاشد او من قبل شیخوخته مخکی د بډاوالین، ولی تبلغ اجلا مسمى دی دې کوم په عبارت کې تقدیر دی. یفعل ذالک الله تعالی دا کار ولی کوي، تاسو ماشومان یې بیا هم ځوانان کی غټ شی بیا بډاګان شی، لتبلغ اجلا مسمى دیر پاره چې ورسیږي هغه نیټه مقرره ته کما نیټه چې الله تعالی ستاسو لپاره مقرره کړی دی دیر پاره چې هغه ته ورسیږي. ولعلکم تعقلون دیر پاره چې عقل نه کار واخلي، او هو الذی یحیی و یمیت بل دلیل عقلی په مسله توحید الله تعالی باندې مرګ او ژوند الله تعالی راولي، نو ولید الله تعالی توحید نه منی. هو الذي خاص الله تعالى غذات دي يحيي ويميت جندي كول كي مل كول كي، فإذا قضى أمرا نكلتي الله تعالى فيسلو كي كلتي إذا قضى فمانا دا أراد سرا كلتي الله تعالى إرادو كي ديوكار، فإنما يقول له يقينا ويغيطا كون شا فيكون ناغ موجود شي ناغ الله تعالى ذات. ألم ترى إلى الذين يجادلون في آيات الله أنا يصرفون دي آيات كالله تعالى بيا زجر ذكر كي أغا مجادلين تا کم خلق کی د الله تعالی په آیاتونو کې جدال کوي، او د جدال معنی مخکې بیان شولې دوا حدیث مې متویل جدال د الله تعالی په آیاتونو کې کفر دی، او نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل مخکینو خلقو د الله تعالی په آیاتونو کې جدال کړو نو هغه د غی د هلاکت سبب ګرځیدل، نو تاسو د الله تعالی په آیاتونو کې جدال مکوي، او د الله تعالی په آیاتونو کې جدال کول تو عن کول په غی باندې شکوک او شبهات پکې کول، او دغه سید الله تعالی آیاتونو ته سحر او جادو کهانت ویل شعر و طویل دا ټول چیرې مجادله ده. الم ترائل اللذین آیتنو گوریا کسانو ته جادلون پی آیات اللہ چی جگڑی کئی پیاتونو دا اللہ تعالی کی انا یسرپون سرنگی آوری دلشی دیو دا حقنا انا یسرپون عن الایمان. تفسیر جلالینوی یعنی اشاره شولدی خبری تا چی مجادله دا اللہ تعالی پیاتونو کی دا بی ایمانی ده، او دا دا ایمان نبل تردتل دی. وس دا کوم کسان دي دا مجادله چکی الذين دا کسان دي کذبوا بالكتاب چې دروغجن غني کتاب د الله تعالی، او بما ارسلنا به رسولنا او دروغجن غني هغه خبره چې را لېګري دي مون پاغي باندې پیغمبران خپل هغه خبره کومه چې الله تعالی پاغي باندې پیغمبران نه لېګلي. تفسیر جلالین وی من التوحید والبعث بعد الموت چې الله تعالی خپل پیغمبران په کومه خبره باندې را لېګري دي نو هغه یو مسله توحید د الله تعالی ده، او دویم مسله د بعث بعد الموت ده. نور دینم دغه انکار کوي پس او په علمون نظر د چری و پېشي ازل اغلال فی اعناقهم کله چې توقونه واچول شي فی اعناقهم دریو په سټونه کې وسلاسل او زنجیرونه واچول شي فی ارجلهم. تفسیر دلالین وي دا ازل اغلال فی اعناقهم سره متعلق شو، نو وسلاسل فی ارجلهم نو سټونه ته هم توقونه واچول شي او زنجیرونه وخپې ته واچول شي. یصحبون راخکله کیږي و دی راخکله بشي دی پس کی پل حمیمی پاغه خوڑ کې درو بو کې ثم په ناریوس جرون او بیا په جهنم کې ورات کړل شي. الله تعالی و چې راکم خلق د الله تعالی د آیاتونو نه انکار کوي د قیامت نه انکار کوي نو غاړه ته توقونه واچول شي په خپو کې وزن زیرو نه واچول شي او په جهنم کې وا په ګرمو خټکېدل او بو کې راخ کله شي او بیا د جهنم په اور باندې ورته کړل شي تیکا بشي بس تیکا به جوړ شي. ثم قيل لهم بیا به ویل شي ته اينما كنتم تشركون په کوم ځای کې دا کسان چې تاسو شریکول د الله تعالی سره من دون الله سوا د الله تعالی نه نو قالوا دي وي ذلوا عنا هغه خو زموږ نه ورک شول بل لم نكن ندعو من قبل بلکې ندی را بلل موږ مخکې دینه هیڅ شي كذلك يذل الله الكافرين دغسی خطا کوي الله تعالی په جواب کې کافران. یو ځل بدا وای چې یاره ورک شوله مونږ چې رچا بندگی کوله هغه خو سريشته هغه ورک شو دي زمونږ نه، نو بیا په دویم ځل باندې بدسی وای بل لم نكن ندعو من قبل شيئا الله تعالی مونږ چې شرک نه کړې بل لم نکم ندعو بلکې ندی را بللی مونږه من قول مخکې دین شي نه شي کذالک یذل الله دغه سی خطا کوي الله تعالی په جواب کې الکافرین کافران دغه سی کافران الله تعالی خطا کوي په جواب کې ګډوډ کوي په جواب کې ذالکم بما کنتم تفرحون فی الارض په دې آیت کې الله تعالی علت او وجب یانې د ما قول لپاره د خلکو دا شرک ولیکاو دا بدینی دی ولیکوله دا حق نه انکار ولیکاو الله تعالی دا غي وجه ذکر کی ذالکم کی اشاره ده العذاب ذالکم یعنی ایل عذاب دا عذاب تاسو باندې وجب نه ملوي بما کنتم تفرحون فی الارض چې تاسو لیکوله خوشالیم کوله پزما کی بغیر الحق پناه قوان نه و بما کنتم تمرحون او په دې وجبان چې تاسو لیکوله د فرح او د مرح په میند کې فرق داري دا تفرحون دا تعلق ساتي د زړه سره او دا تمرحون دا تعلق ساتي د ظاهر سره تعلق ساتي په زړه کې متکبرین نه وي او دغه سي په کاربانی د حق تابعدار نه وي بلکې دغه خلاف هم کو امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ بل فرق ذکر کړی دی ادخلوا ابواب جهنم داخل شي دروازو د جهنم ته خالدین فی همیشه به پاغه کی فبیا سم مسلم متکبرین نو ناکار دی زید اوسیدو د لوی کونکو څوک چې لوی کی دا غیر ډیر بد دی فصبر صبر کوا ان وعد الله یقینا وعد الله تعالی حق حق له دی آیت کې الله تعالی ذکر کوي تسلی نبی صلی الله علیه وسلم ته او دا بیانې کی په 15 طریقو باندې حاصل د آیات داري حاصل الله تعالی وی چې د خلکو له وزع عذاب ورکومه نو یا خو بستا په جون کې دیله عذاب ورکړلی شي نو ته به ویني زلوري پیښ شي او که ستا په جون کې الله تعالی دیله عذاب ورنکي نو په قیامت کې الله تعالی ول سخترین عذاب ورکي پس بیر صبر کوه یقینا وعده الله تعالی رښتونی ده فإما نرینک نو کو خو مونږ تا ته بعض الذي بعض غذاب نعدهم چې مونږ یې وعده کړی در دیو سره نو ته به ویني اغیلره فتراه ته به ویني اغیلره او نتوفینک او یا مونږ وپات کو تا لره قبل تعذيبهم تفسير جلالين وي يعني دا ديو دا عذاب دا مخ كيتو وپات شنو فإلينا يرجعون مونگ تا ديو را گرزا وليشي نو فيعذبهم أشد العذاب يوم القيامة تفسير جلالين وي الله تعالى بديو تا عذاب ور كي سخترين عذاب پا قيامت كي ولقد أرسلنا رسولا من قبلك دام تسلی دا نبی صلی الله عليه وسلم تا ستان مخ كي دير پیغمبران الله تعالى را لگلیو نو داغی چرم تکذیب شوره او ډیر پیغمبران دا سری تا ته بیان شوی دی او ډیر پیغمبران دا سری داغی بیان تا نه دی شوی ولقد ارسلنا یقینا لګری دی مونږه رسولان ډیر پیغمبران من قبل کې مخکستانه منهم د دیونه بعض دیونه من قصصنا علیکا اگر چې بیان کړ دی مونږ داغی پتا باندې و منهم بعض داغینا من لم نقصص علیکا چې بیان نه کړی داغی مونږ پتا باندې و ما کان رسولین دی کی جواب الله تعالی ذکر کړي د نبی صلی الله علیه وسلم نه معجزه غوښتله اے پیغمبر ته ته دا وای چې معجزي دا په اختیار در الله تعالی کړي ما دا نه دی ورکه الہ یم زه يم زه د الله تعالی پیغمبر یم و ما کان رسولین او نشتره په اختیار د پیغمبر کی آیات بی آیاتین چې راوړي او معجزه الا باذن الله مگر په حکم د الله تعالی باندې مگر په اختیار د الله تعالی باندې فاذا جاء امر الله نکله شراشی حکم د الله تعالی فیصله د الله تعالی مبصرین لیکری دی فاذا جاء امر الله بنزول العذاب على الكفار کله چې په کافرانو باندې عذاب راشي نه فیصله د عذاب قضیه بالحق نو فیصله به وکړي شي په حق باندې یعنی منکرین به الله تعالی تبا کی وخسره هنالک المبطلون او ښکاره بشي تاوان په دغه وخت کې د باطل پرستو تاوانیان خود مخ کې نه خو لیکن تاسو مایل خسره په معنا د تاوان ښکاره کیدو سره تاوان به ښکاره شي په دغه ځای کې